بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب كيف يكفن المحرم إذا مات قفك محرم كاسدين لو كفننا يا إذا مات هديعوا دنته وبالإسناد قال أخبرنا عتبة بن عبد الله وهو اليحمدي أبو عبد الله المروزي صدوق قال حدثنا يونس بن نافع وهو أبو غانم الخراساني صدوق يخطئ روى له أبو داود والنسائي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل المحرم محرم كدق في ثوبيه لبدي سمره كدق اللذين لبدا مره أحرم فيهما وكحرم ذي دحذودا واغسلوه دق بماء وسدر بيو يجيتك قبك عليمه سكر دق مرك محرم كأنه جيتك قبك عليمه سكر قبي سكر مركو بنوليه ويتن لمشدي سوحيه ihraam kiisi haram uga ah wali waa ka sii haram ahaanaya marka sidriga waxa laga garanaa inuu san haram ka ahayn marka uu muhrim ka yahay waayo isaga loola ma qasdo dib iyo udub wax lagu loola qasdaayo ma ah wa kaffinuhu karfaniya fi thawbayhi labadi samaro ku karfaniya labada maro wata karfan uga dhiga ولا تمسوه هتابسينين بطيب أذب برفون ولا تخمروا رأسه مذحي سنة الدبولينين فإنه إساغو يبعث يوم القيامة ما لنت قيامه ولا صبحنا يا محرما إساغو محرم أو حرمنا مركا محرم كأو رقع هالغا وضا طبعا دايها وينتها إذ أول بمذحي يدو الدبوليني سينا qofka muhrimka marka karfantiisa nin hadii uu yahay waxay noqonaysaa labadaas maro oo cadcad labadiisa maro oo wato unbaa karfan looga dhigaa madaxana ma laga daboolaayo riwaayada muslimna waxay leedahay walaa tukhamiruu wajhahu wejigiisa ha daboolinana riwaaya iyadana ku timid inaan wejiga laga daboolin meeshaas marka bacdi al-a'imma waxay u daliishanayaan qofka aan muxrimka ahayn isaga wejiga in laga daboolaayo marka la karfaninayo oon wejigiisii la faydaynina laga fahmaa fainahu yubcau yowma alqiyaamati muxrimanna waa jumlo oo tufiidu tacliil tacliilay faa'iideynay sababta aan madaxa loo daboolaynin barfuun loo taabsiinaynin waa maxay isagoo muxrima qiyaamaha lasoo bixinayo ixraamkii ayuu weli ku guda jira meeshaas marka alimaamu shaafici iyo imaam axmed sidaan xadiidka u tilmaamayay ku tageen muxrim kastana sidaasaa la yeelaa bay dhaheen haddiiba uu dhinto fii ixraamihi uu ku dhinto sidaasaa la yeelaa haddii marka uu gudagalo soo xajkii gudagalay oo muxrima uu dhinto xaalkiisu sidaan waay ma loo xajinaa marka ma loo xajinaayo adaahir inaan loo xajinaynin waayo isagii baaba ku jiraba haddii laakiin isagoon bilaabin safarkii ku jiro ixraamkii aan gudagelin ou dhinto ee qofkaa muxrim ma aha sida qofka caadiga loo tartiibina hadhowna waa loo xajinaa qofkaas waayo qofkaa xaj mama bilaabin ba isagana ayib alimaam maalik iyo iyagana iyo a'imo kale waxay leeyihiin maya ee muxrimku sida qofka caadiga unbaa loo duuga ayaa loo karfanina barafuun in la mariyaana wax diidaaya ma laha wejigii in laga daboolana madaxa in laga daboolana dhib ma laha iyaga marka fa innahu yubcau yowma alqiyaamati muxriman waxay leeyihiin waaqicatu cayn waayo wax uu nebigu wuxuu ka waramaa wax mustaqbal ah ninkaas marka in ixraamkiisii qiyaamo isagoo muxrima lasoo bixin doono ayuu nebigu sheegay hayruhu laakiin lama ogaa karay leeyihiin kayfiyada qiyaamo lagu soo bixi doono hayruhu lama garan karo saas darteed marka middaanna waxay ka dhigeen wax ninkaa u gaar ah oo kale waxii lagu ogaaday ayay ka dhigeen. asalkii horena waa istisxaabeen, oo asalku waa maxay? Qofka haddii uu dhinto oo adduunyada ka tago, oo aakhiro uu u baxo, qofkaasi takliifkii iyo cibaadadii waaba go'dayba, cibaadadiisii waa go'day, waa dhammaatay. Marka qiyaasku sidaas ayay leeyihiin. Qof dhintay, camal uu isaga ku guda jiraayo ma jiraan, camalkii waa ka dhammaaday waana ka go'ay. Ninkaanna waa dhintay muxrimka, isagana asalkaas hore ayaa lala soconaa bay leeyihiin. ama fa innahu yubcau yowma alqiyaamati muxriman, waa qofkan uu nebiga ka waramayo, isagana waxyibuu ku ogaaday, laakiin annaga kuma ogaan karno. iyaga halkaasay la aadeen ayagana. laakiin sidaa ka muuqato cillanimada iyo xukunkii soo hormaray waxay ku tuseen marka cilladu mataa maa wujidad, mar walboo la helo in xukunkii la helayo, hadday la waayena la weynayo. ayb, sidaasaana marka fiican xoogna leh. ayb, qaala baabu lmiski, miskigii ayuu baab yahay caddayntiisa. weliba sidaas hadda imaam maalik iyo waxaad moodaa ibnu cumarba inuu xataa ku tegay. wiil uu dhalay oo waaqid la yiraa ayaa dhintay isagoo muxrim ah, markaa ayuu dhaqay, waa karfaniyey, markaasuu wuxuu yidhi barafuunaan u marin lahayn, uu yidhi haddaan annaga aanan muxrimiin ahaa lahayn, lowlaa annaa xurumun, annaga inaan muxrimiin nahay haddaynan jiri lahayn, barafuunaan u mari lahayn. waa in isaga barafuun loo mariyo, ma diidana isaga. Marka waa dhintay, acmaashii marka ixraamkii iyo wixii waa go'een, laakiin hadda haddaan barafuun marinno, annagii waxaa ka dhalanaya inaan annaga barafuun marsanno, ilaa barafuunkii isaga gacanta ku soo qaadaayo waa marinaa. marka innagaa muxrimiin ah ayaan ka haddii innaga aanan muxrimiin ahaa lahayn waa u barafuumi lahayn buu yidhi. sidaa lafteeda marka ibnu cumar laftiisu inuu sidaa ku tegey ayaa muuqanayso. laakiin xadiid ibni cabaas asaa xuja ah. qaala rasuulu llahi sal alla slam aطyabu الطiibi, diibka midka ugu uduga badan almisku waay. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu اlxusayn اldirhamiyu qaala xadaثanaa umayaةu bnu khaalid wahuwa اlqaysiyu akhuu hudbatu bnu khaalid, akhuu hudbat bni khaalid, hudbatu bnu khaalid buu la dhashay, waa asaa ka weynaa kanaa weyn. saduuqun can اlmustamir bni اrayaan وهو الزهراني الإيادي ثقة عابد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك, أذقين كانوا خيرك بدن حاكم إذا مسكها. قال باب الإذن بالجنازة, أغيسين تجنازة لأغيسين, أي يعني إن جنازة جرت ميت إنو لنتي إن لأغيسيه وإعلان لغبحيه. وبه قال أخبرنا قتيبة في حديثه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره حوشاقي أن مسكينة مرضت, قبر مسكين آيا جهتي, فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها, نبي وحلو شاقي جهتي ذي آيا لوغ شاكي ayaa loo sheegay. wakaana rasuulu llahi sal alla slam, nebiguna wuxuu ahaa yacuudu lmasaakiina, masaakiinta inuu soo booqan jiray, wayas'alu canhum, waana ka su'aali jiray. faqaala rasuulu llahi sal alla slam idaa maatat fa aadinuunii, waxa uu yidhi hadday dhimata gabadha isoo ogeysiiya. fa ukhrija bijanaasatiha, janaasadeeda la bixiyey, leylan habeen. wakarihuu, waxay naceen, an yuuqiduu rasuula allahi sal alla slam, nebiga inay toosiyaan. falamaa asbaxa rasuulu llahi sal alla slam, nebigu markuu waa beriistay, ukhbira biladii kaana minhaa, waxaa loo sheegay wixii dhacay xaggeeda ka dhacay, yacnii inay dhimatay. faqaala wuxuu yidhi alam aamurkum miyaanan idin farin an tu'dinuunii inaa i ogeysiisaan bihaa iyada igu soo ogeysiisaan. qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah karihnaa waxaan nacnay an nuuqidaka inaan ku toosino leylan xilli habeen ah. fakharaja rasuulullahi sal allahu slam nebiga waa baxay xataa safa binnaas ilaa uu dadkii safay calaa qabrihaa qabrigeeda korkeeda uu ku safay wa kabbara arbaca takbiiraatin afar takbiir ayuu takbiirsaday. yani qabrigiibuu aaday markaasu wuxuu ku tukaday janaasadii isaga iyo asxaabtiiba way israaceen. xadiidkan marka waxaa daliil uu u yahay fiihi jawaazu lidni biljanaaza, janaasada in lays ogeysii karo, waayo nebigaaba wuxuu le isoo ogeysiiye hadday dhimato, marka hebel waa dhintay waa la dhihi karaa. ayib, waana macnaha uu u tarjamtay alimaamu nasaa'i. jamaaca min ahli lcilmi waxay ahaayeen iclaanka ama in ogeysiinta inay nici jireen, minhum waxaa ka mida ibnu mascuud oo wuxuu dhihi jiray aniga hadday janaasadaydu dad qaadi karaba haddaad heshaan cid kale ha iyo ogeysiinina oo i duuga, haddiiba dad yacni i qaadi karo i xambaari karo aan haysto, intaas igu filan oo cid kale ayaan loo sheeg sheegin. iyaga markaa waxay sidaa ka wadaan mubaahaad iyo isugu faanid iyo hebel janaasadiisa hebel ka badnayd iyo waxaas inaan la dhihinay rabaan. ayib, ibnu mascuud iyo ibnu cumar laftiisa waa laga wariyey sidaas. cabdurazaaq ibni hamaam ascancaani wuxuu wariyey fi lmusanaf can calqamata bni qays wuxuu yidhi aliidaanu biljanaasati min annacyi, janaasada oo la ogeysiiya nacyigay ka mid tahay, wannacyu min amri ljaahiliyati, nacyiguna umuuraha jaahiligaa buu ka mid yahay. ibnu cumar wuxuu ahaa kaana yataxayanu bijanaa'izihi ghaflata annaas, ibnu cumar waa gaadgaadi jiray marka aynan dadka aada u ogeyn iyo janaa'istiisa ka faa'iidaysan jiray, yacni hadday dad ka dhintaan wax yarba hadduu helo horow ka duugi jiray, waxba yacni dadka lama sugsugi jirin oo hala ogeysiiyo iyo ma dhihi jirin. ayib, ahlucilmiga qaar kalena way ruqseeyeen in janaasada la iclaamiyo oo dadka la ogeysiiyo si loogu tukado. abu hurayra iyo keyrkiis ayaana ka mid ah, walaslu fi hada albaabi qowluhu sal allahu slam idaa maatat fa aadinuunii biha. ibnu cabdilbar marka wuxuu yidhi masaladan asalkeeda iyo daliilkeeda xadiidkan, xadiidkan mar haddii nebiga isoo ogeysiiye uu leeyahay waa bannaan tahay in la ogeysiiyo, marka kana asala, marka xadiidkana asal ah. waxaa laga qaadanaya xadiidka sidoo kale qofka hadday janaasada dhaafto mar labaad in la tuka karo janaasada lagu tukan karo, waayo gabadhan waa lagu tukaday waa la aasay qabrigiibauba nebiga tegay markaas ku tukaday, ee haddii marka qabrigeeda inta la taga lagu tukan karo janaasada min baabi owlaa waxaa iyadoo weli la duugin oo aan weliba godkii la gelinin waa lagu tuka karaa iyadana, soo ma fahmin. sidaana marka alimaam maalik iyo bacdi alaa'ima ayaa iyagu anqabinoo halka mar janaasada mar haddii la tukado mar labaad male dhahayaan, laakiin xadiidkana iyadana asala. ayib, waxaa kaloo laga qaadanayaa in janaasada nebiga uu qabrigan ku tukaday inayna isaga keliya u gaar ahayn, waayo maxaa la yidhi xataa safa binnaas, dadaa la tukaday oo haddii marka isaga keligii wax u gaara ay tahay keligiisaa tuka lahay. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa oo ibnu cabdilbar uu yidhi wa fiihi anna cisyaana almar'i man amarahu idaa araada bicisyaanihi birahu wa tacdiimahu laa yucaddu calayhi damban, wuxuu leeyahay qofka haddii uu qof amarkiisa ku caasiyo uunan fartoomin, laakiin sababka uunan u fartoomaynin ay tahay wanaag iyo ixsaan iyo khayr kale ninkaa ka helo uu isleeyahay, inaan lagu tirinaynin dembi buu leeyahay. waayo asxaabta nebiga muxuu ku yidhina hadday gabadhaa dhimato hala ii soo sheego, iyaga maynan u sheegin, amarkiisii ma qaadanin soo maaha, laakiin maxaynan u qaadanin biri iyo ixsaan kale, oo waxay is yidhaahdeen maadaama ay habeen dhimatay hadda nebiga ha ka soo kicinina ha ka yacni ha dhibinina, isdhaheen marka iyaga markaa إذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه لا يعد عليه ذنب الذنب ما لو قترنا سيدنا مر حديث كان وكقات بين السند ك حديث كان مر إمام مالك سيدنا كوري مرسل أهان ويفير وحير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت قصدان مر دعيسو أبو أمامة ابن سهل بن حنيف مجوغ اسغ مرك امام مالك حديثه مرسل اهانه وسو ساري غيره سيده سفيان بن عيينه انا حديثه هو وريي مسند اهان مرك حديثه كل والبا وان صحي سو مسند وان صحي عن سفيان بن عيينه لكن اما عن مالك لم يصح عنه الا مرسلا ولذلك ابن عبد البر تمهيدك وحو كيري لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث مركبه وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك من حديث الزهري وغيره وروي من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة. طيب موسى بن محمد أي مالك كوريي مركبه عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار مركاب ابن عبد البرير وموسى بن محمد هذا متروك الحديث حديث كان مالك مرسلان ووري غير هنا مسند هان ووري. طيب قال باب السرعة بالجنازة قبر الكركيس صلاة الجنازة هي صلاتها كلو اني كلا دوينه كو كلا قبر دشيس ما الله لا تصلوا الى القبور قبورها ودكننا ليري مدان مركز ودعو إياد ماهن صلاة الجنازة إياد صلاة سجود إياد ركوع إياد له ماهن وإسك الدعو واي فألو قول إياد إياد اللفت إيادان قبورها دحذو ذا نهيبا صوأر ورأيو قيس ميل كعب ونبي وكتو كجيري مصلى الجنائز ميل قيس أي هيد. طيب لكن هذه سيدنا وكالو ده قبر قال لقط كناي جنازة هديتها صاحب القبر قبل ميت قال لقط كناي وبنانتها سيدنا إلا يا لما دام النبي ويا لبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي إمام أحمد إسحاق نسيدا سيكون تجينين أي بنانتها. قال باب السرعة بالجنازة دق جنازة لا دق حون كيس عدين كيس وبابها وبه. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا مقلب يقول أصورها إذا وضع الرجل نكادي لديه الصالح أصوبا على سريره سريرتي سكركي إذا هدي لديه نحش قال أصورها يقدموني هرمري وإذا وضع الرجل يعني السوء ننكح على سريره هدي الله قال يا ويلي هو جيجيه أين تذهبون بي حقي إلى آذيان حقي إلى آذيسان أين تذهبون بي حقي إلى التقيسان مركا هذا قدموني إذا أسبع مركا إسراعة كجر يعني سرعة كجر دقدقوا ربا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة هدي لديه فاحتملها الرجال رقي أي حنبارتان على أعناقهم قورتو لقمه ذا حنبارتان فإن كانت صالحة نديتها متصوبا قالت قدموني أي له وإن كانت غير صالحة ندي أيتين قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها حقيد لآذي سان يسمع صوتها كل شيء بمقلى إلا الإنسان مهن ولو سمعها الإنسان إنسان كهدو مقله لصعق ولمير دبول الهيب وصوح الهيب مركب حوب بني آدم كل الصوح يا هذا الكاسمي ولا الصوح هذا يا شام مركا عليه وحق بني آدم كل الصوحة وأرججح كل الصوحة ويا بني آدم مبرنين قف لنتي الله ورماي مبرنين qofka haddii uu dhinto inuu dad la sheekaysto waxaanu barannay ma aha, mana naqaano. saa darteed haddaad aragta aduu qofkii meydkaagiio kula hadlaayo, kula warramaayo, waa argagaxaa kugu dhacayo. marka la suciqa macnayadooda meyd dhintay, maadaama aynan inuu la hadlo aynan baranin, ay la argagaxayaan, ay la suuxayaan. alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay israacu sidaa looma jeedee macnuhu waxay tahay socodka caadiga ah laga badiyo un weynaan, socodka caadiga dadku siday u socdaan xoogaha ka badiyaan oo aada hawta loo tallaabsado, laakiin ha la ordo iyo ha la rucleeya ma ahan buu dhahayaa isaga. laasiyama haddii haddana meydka uu ku dhibtoonaayo, waxaa dhici karta meydka haddii lala ordo in dhiig iyo wax ka qubtaan oy ka daadaataanaaba laga yaabaa. haddii meydka lala ordo waxaa dhici karta marka jugjugtaas iyo ruclahaasi meydadka qaar in dhiig iyo wax haddana marka ay dib uga yimaadaan, marka ma fiicna taasay leeyihiin. qaar kaloo ahlucilmiga ka midana asricuu biljanaasati israacan waxaa laga wadaa mar haddii meydku uu dhinto hore ka bilaaba diyaargarayntiisa iyo qabrigiisa saad ku geyi lahaydeen, ee hadda ha la orordo maaha macnaha bay leeyihiine, tajhiiskii ha loo tallaabsado, ha lagu dhaqaaqo. fa in taku saalixatan hadday tahay fa khayrun tuqadimuunahaa ilayhi, khayr baad u hormarinaysaan. wa in taku khayra dalika hadday tahayna fa sharun ayaa tadacuunahu can riqaabikum, qoortiinna ka dejinaysaan. hadday xun tahayna shar baad iska dejinaysaan, hadday khayr tahayna shar khayr ayaad u hormarinaysaan. ruclayntu laakiin xadiidaa imaan doono. وبه قال أخبرنا سويد وهو سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير بعد دوينيسان وإن كانت غير ذلك كانت شرا شر ayaa waxay ahaanaysaa tadacuunahu can riqaabikum, aad ka dejinaysaan. kaanad waxay ahaanaysaa hiya iyadu sharan shar, sharta oo tadacuunahu can riqaabikum, luqumihiinna aad ka dejinaysaan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclى qaala xadaثanaa khaalidu huwa bnu اlxaarith qaala akhbaranaa cuyaynatu huwa cuyaynatu bnu cabdiraxmaan bni jawshan saduuqun qaala xadaثanii abi cabdiraxmaan bni jawshan البصري ثقة قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة أيان جوغي وخرج زياد زياد أي أصاب حي وزياد بن أبيه من كل هجري يمشي بين يدي السرير سوى كسعنا سرير تميت كالغوة ظهرت إذا سوى سعنا فجعل رجال رق أي وحي قذ قالين من أهل عبد الرحمن ميت كأنك وعبد الرحمن أهل كيسي ومواليهم yastaqbiluuna sariira, dad marka ehelkiisii ahaa cabdiraxmaan ayaa waxay bilaabeen inay ka hor imaadaan janaasada. yani janaasadii sidaasaa loo wadaa, dad ehelkiisii ka midaa dhanka kale ka imaaday oo janaasada wejiweji uga hor yimid. marka wayamshuuna calaa acqaabihim, dibdib ciribciribay u socdaan oo gadaal gadaalna waa u socdaan. ilaa janaasadii markay saan u socoto oo itijaahan loo socdo iyagana ay ka hor imaadeen oo wejigooda dadka ku soo jeedo, siday u socon karaan marka? inay gadaal gadaal u socdaan waay, soo maaha inay gadaal gadaal u socdaan, iyadoo dhinacan loo socdo adigu haddaad wejigaaga inta usoo jeediso gadaal gadaalle u socon kartaa. wayaquuluuna waxay dhahayaan ruweydan ruweydan, tartiib tartiib. sababta ka keentayba inay dadka ka hor imaadaan waxay tahay inay dadka joojiyaanay rabaan, oo ruweydan ruweydan tartiiba aayar aayar ayay dhahayaan. baaraka allaahu fiikum, duco marka. Fakaanuu waxay ahaayeen marka yadibuuna inay kutubaayeen, dabiiban kutubitaan, tartiib ayay iskaga socdeenoo waa tukubaayeen. Xataa idaa kunnaa, ilaa aan ahaanay bibacdi ariiqi lmirbadi, mirbadka meeshaa dariiqeeda, yacnii qaar ka mida ilaan waddada meel ka mida aan gaarnay, aan soo gaarnay. Mirbadku meel magaceedna waa dhici kartaa, aslanna waxaa mirbadka la yidhaha meesha timirta lagu qallajiyo. Laxiqanaa, waxaana soo gaaray abuubakrata, abuubakra Nufayc ibn lxarith, calaa baqlatin, baqal korkeed xaal uu yahay, baqal dusheed u saaran yahay. Falamaa ra'aa, markuu arkay, alladii yasnacuuna, waxa ay samaynayaan, xamala calayhim, waa weeraray, bibaqlatihi buu ku weeraray, baqashii buu gadaal ka soo geliyey marka. Nacam, markaasuu ku soo kiciyey say waa orodsiiyey marka. Wa qaala, waxa uu yidhi, khalluu, ka taga buu yidhi, sidaan waddada banneeya socda, khalluu banneeya. Fawalladii akrama wajha abi lqaasim, allaha abulqaasim sala allahu calayhi wasalama, nebi maxamed wejigiisa allihii karaameeyeen ku dhaartay, laqad ra'aytunaa, waa is arkaynay, macar wa ahwaa ilayhim bisawti, wuxuu la jaleecay oo xaggooda uu yacnii ula soo foorarsaday bisawti jeedalka. Wa qaala, wuxuu yidhi, khalluu, ka daaya, ka taga. Fawalladii akrama wajha abi lqaasimi sal llau salama, ayaan ku dhaaranaya, laqad ra'aytunaa, waa is arkay, laqad ra'aytunaa, yacni waadna arkaysay oo kale, maca rasuulillahi sal llau salama, iyo annagoo nebiga la jirno, ayaa qofkii rabaa uuna arkaayey. Wa innaa annaguna lanakaadu, aan ku dhowaanayno, narmulu, inaan ruclaynayno, bihaa biljanaasati, aan la ruclaynayno janaasadii, ramalan, ruclayn. Fambasada alqowmu, dadkii marka waa fid, yacni tilaabadii waa fidiyeen, oo lugtii bay marka tallaabadii bay hore u qaadeen, waa socdeen marka. Marka meydkii in aayar tartiib loo socdana maaha, orodna ma aha, laakiin in xoogaa un dadaal, dadaalis. Ayb, xadiidka marka ruclayntana waa tilmaamay. Alimaamu lbayhaqi fi sunan lkubra wuxuu yidhi xadiidkan, Ismaaciil ibnu Ibraahim, Yaxya ibnu Saciid, Wakiic ibnu Ljaraax, Khaalid ibnu Lxaarif, Ciisa ibnu Yuunus, kulligood can Cuyayna ayay ka wariyeen, sidaanay u wariyeen, shucbaa khilaafay laakiin dhammaan. Can Cuyaynata faqaala, fii janaasati Cuhmaana bni abi lcaas, matniga meeshaasuu ku khilaafay. Alimaamu Nawowi khulaasada wuxuu ku yidhi xadiidkan, rawaahu Abu Daawuuda wanasaa'iyu biasaaniida saxiixa, xadiidka isnaadkiisu waa saxiix. Wa bihi qaala, akhbaranaa Caliy bnu Xujrin can Ismaaciila wa Hushaymin can Cuyaynata bni Cabdiraxmaan can abiihi can abi bakrata qaala, laqad ra'aytunaa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama, waa is arkaayey, waan is arkaynay maca rasuulillahi sal allahu salama, wa innaa lanakaadu narmulu, annagoo ku dhowaanayna inaan ruclaynayno, bihaa janaasada la ruclaynayno, ramalan, ruclayn. Ra'aytunaa markuu leeyay annagaa is arkaynay, wa isaga wuxuu leeyay waan is arkaynay annaga, annagoo ku dhow inaan la ruclayno janaasada, marka waa ku dhownahay inaan la ruclayno, ruclayn marka ma la gaarin weli, laakiin waa lagu dhowaaday. Marka sidaas imaamu Shaafici sheegaayo, waayo socodka caadigana in laga badiyo, orodna aan la samaynin. Qaala, hada lafdu xadiidi Hushaym. Wa bihi qaala, akhbaranaa Yaxya ibnu Durusta qaala, xadathanaa Abu Ismaaciil can Yaxya anna aba Salamata xadathahu can abi Saciidin radia allahu canhu ana rasuulallah sal allahu salama qaala, idaa marat bikum janaasatun, haday idin soo marto, faquumuu, istaaga, faman tabicahaa, qofkii raaco, falaa yaqcud xataa tuudaca, yownan fariisanin ilaa laga dhigo. Xadiidkan waxaad moodaa inuu baabka soo socdo uu lahay, waayo hadda baabkan aan ku jirno janaasada in lala degdego, hadda xadiidkani waxba marka ma laha. oo alqiyaamu liljanaasati buu leeyahay xadiidkan baabka soo socdoona ku fiicnaan lahaa. qaala baabu lmri bilqiyaami liljanaasati, is-amridda la is-amray janaasada in loo istaago. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا رأى أحدكم متكين دو أركو الجنازة جنازته فلم يكن ماشيا أو ننهين متسعنا ينا معها إذا لسعنا ينا أو ننهين فليقم هاستاغو xataa tukhallifahu ilaa ay moodo oo ay marto aw tuudaca ama laga dhigo min qabli an tukhallifahu intaynan dhaafin ka hor la dhigo. Yani janaaso hadday qofka soo marto isaga uunan raacaynin oo uunan la soconaynin isla markaana aan la dhigaynin janaasada intay ka maraysa ha istaago. ayib xukunkan marka kathiir min alculamaa waxay leeyihiin waa mansuukh, waa la nasakhay. Markii hore sidaanay ahayd, haddii janaaso ay soo marto waa la istaagayay, markay dhaafto qofku waa iska fariisanaa. Markii dambe marka waa la nasakhay oo xadiidka Cali iyo xadiid Ibni Cabbaas ayaa lagu nasakhay, iyagaa weliba sheegay in labada arin inay dambeysay in markii dambe laga tegay fadhiga istaag. marka kan hadda marka waa mansuukh. Bacdi ahli lcilmina waxay leeyihiin waxba mansuukh maahane, ikhtiyaar baa ku jira, laakiin sidan baa fiican. Maxaa loo istaagaa marka? Waxa loo istaagaya bacdi lculamaa waxay yidhaahdeen waxaa loo istaagayaa mowdka musiibadiisa inaan kaflo looga sugnaanin, oo mowd baa la agmarinaa, waa iska fadhiyaan, waa iska sheekaysanayaan. Mowdkiiba marka cabsidii laga qabi lahaa ma laga qabaayo marka? Si marka cabsidaas loo dareemo oo qafladana layskaga eriyo darteeda loo istaaga waa la yidhi. Waxaa kaloo la yidhi malaa'igta sagootinaysana waa loo istaagaa, sidaana waa la yidhi. Si kalena marka waxaa la yidhi ani nafsad maadaama ay tahay in marka qaar waxay leeyihiin rasuulka sal allahu calayhi wasalam janaaso yahuudi ayaa la soo mariyey, xadiidku soo ahaa, wuu istaagay kadib markay marteen waa fariistay. Alaysat nafsan, miyaynan naf ahayn, ayuu yidhi. Markaas marka waxay leeyihiin inay janaasadaas yacni meydkaas gaalka juthadaas gaalka ah inay ka kor marto diidayay, saas uu istaagayna kuwaa dhahaya adigu war badan baa ku jira, laakiin kuwaas horaa ugu roon sidaas hore. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleythu can ibni shihaabin can saalimin can abiihi can caamir bni rabiicata alcadawiy can rasuuli illahi sal slam anahu qaala idaa ra'aytum aljanaasata haddaad aragtaan faquumuu istaaga xataa tukhallifakum ilaa ay idin dhaafto aw tuudaca ama dhulka la dhigo. Laba marka waxaa jiro istaag, mid waa markay kusoo marayso, kan labaadna waxay tahay qofkii raacay waa inuunan fariisanin ilaa iyo iilka laga dhigo, ilaa laga dhigo iilka inaan la fariisanin. Marka labadaas qiyaam, labada amar, labadaba mansuukh miyaa mase mid unbaa mansuukha? Xadiidka Cali waxaa ka muuqato markii uu nebigu fariistay kabacdi oo fadhigaas dambe inuu nasakhay qiyaam kasto, ama ha ahaado kii marka janaasada lasoo marinayo meesha, ama kii qofkii soo raacay ee duugta la yimid isaga laftiisa loo diiday inuu fariisto, kulligood waxaa nasakhay fadhigaas dambe. Xadiidka Cali saasaa ka muuqanayso. Qaar kalena waxay leeyihiin maya laba waayo, fadhi istaaga la nasakhay waa kan hore, cinda marka janaasada aadan raacaynin oo aad fadhiso oy ku soo marto inaa istaagto, kadib aad iska fadhiisato markay ku dhaafto. Midkaas waa midka la nasakhay, ama gayruhu kan kale lama nasakhinay leeyihin, waa la taagnaana un ilaa meydkaas laga asturo. In badan oo iyagana culimmada ka mida wax nasakh maba sheegayaan, iyaga waxay leeyihiin xadiidkan dhahayo qaama rasuulullaahi sal allahu salama uma qacada, uma qacadada waxaa laga wadaabay dhaheen intuu istaagay markay janaasadii martay ayuu fariistay ayaa laga wadaa. Ee fadhi xukunkii hore nasakhaaya maba jiray leeyihiin. Nacam, sidaa lafteedana tirmidiga laftiisu waa sheegshay sidaasoo kale uu sheegi jiray. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا ذات جنازة أركتان استاغ فمن تبعها قفك الراعه فلا يقعد يوما فريسا حتى توضع إلى لغدق. Marka midkan dambe xataa waa nasakhatan sheegaya kan wa kii hore iyo kan dambe wax allaale wixii qiyaam laysfarayba waaba la nasakhaya layidhi. Oo xadiidka Cali iyo Ibnu Cabbaas aa lagu nasakhay. Walidaalika Zuhri wuxuu dhihi jiray axaadiidta naasiqu lxadiid iyo wamansuuquhu qad acya alfuqahaa ama qad acya alculamaa, dadka culimmada waxaan noojiyey axaadiidta naasikheeda iyo mansuukheeda. Bal marka Ibnu Cabdilbar wuxuuba leeyahay naasikha qur-aanka iyo annaasikh walmansuukh fi lqur'aan iyo annaasikh walmansuukh fi lxadiid waxaa dhib badan xadiidka, waayo naasikha iyo mansuukha qur-aanka wax badanna waa la khidmo badanna waa laga qabtay waana kooban yahay. Laakiin axaadiidtii maadaama noloshii rasuulka o dhan ay la socoto way ka badan tahay, markana waa ka badan tahay. Hadday ka badan tahayna waa dabdintooda marka waa ka cuslaanaya dabdinteeda. Wabihi qaala akhbaranaa Yuusuf bnu Saciidin qaala xadaثanaa xajaajun can ibni jurayjin can ibni cajlaana can saciidin can abi hurayrata wa abi saciidin qaala maa ra'aynaa rasuul allahi sal alla slam ma aanaan arkin nebiga shahida janaazatan isagoo janaaso xaadiray qadu weligii fajalasa fariistay xataa tuudaca ilaa laga dhigo anuu taagnaan jiray un nebiga. Wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaثanaa yaxya bnu saciid qaala xadaثanaa zakariya can ishacbiy قال قال أبو سعيد وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة بيسوم مريان كركيسة فقام واستاغ وقال عمرو وحاوير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. وقال عمرو مخو كا ودا لبا شيخ و ليه عمرو بن علي iyo ابراهيم بن يعقوب. marka lafdiga uu soo kaxay waa lafd ابراهيم كي عمر marka meesho uga bedelnaa buu baraarujina وقال عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام اسكو معنى واه لكن لفظiga kala duwan. وبه قال اخبرني ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان وقال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفديين فطلعت جنازة آيات يا صوب حضي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي واقعي وقام من معه كي لجرين ويستاقين فلم يزالوا مينا كزول قياما إن يتاقين حتى نفذت إلى أي ما شك فشي إلى أي فشي way meeshii ka dhaqaaqday. Baabu lqiyaami lijanaazati ahli shirki, dadka ahlu shirkiga gaalada janaasadooda in loo istaago. Wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaثanaa khaalidun qaala xadaثanaa shucbatu can camri bni murata can cabdiraxmaan bni abi layla qaala kaana sahlu bnu xunayfin iyo waqays bnu sacdi bni cubaadata bilqaadisiyati ayay ahaayeen joogeen famura calayhima bijanaazatin baa lala soo maray janaazo, faqaamaa waa kaceen, faqiila lahumaa waxaa lagu yidhi innahu min ahli lardi, meydkaani waa dadka magaaladan waayaa layidhi, dadka beledkan, innahu min ahli lardi, innahu min ahli lardi waxaa laga wadaa dadka gaalada oo beledkan ku nooloo dhimmiyiinta ah, dadkan gaalada ee meeshan muslimka xukunkiisa ku hoos nool ee dhimmiyiinta ah ee gaalada ah ayuu ka mid yahay. Yah, innahu min ahli lardi, ayib, innahu min ahli lardi, faqaala waxay yidhaahdeen mura calaa rasuuli illahi sal allahu salama bijanaazatin baa lala soo maray, faqaama waa istaagay, faqiila lahu waxaa lagu yidhi innahu yahuudiyun, waa yahuudi, faqaala wuxuu yidhi alaysat nafsan, miyaynan naf ahayn iyada lafteedana, alaysat nafsan, miyaysan naf ahayn. Meeshaas marka waxaa laga qaadanaa qiyaamka in janaasada muslimka keliya aynan gaar u ahayn, ee xataa janaasati lkaafir in markaa istaag la istaagaayo cilladuna inay tahay naf go'day un inay tahay. Marka meeshaa cilladii waxaad mooddaa inay aada ugu dhowdahay cilladii ahayd gaflada in mowdka looga sugnaado in la diidayo iyo siyaalkaas oo kale. Tayib, waxyaabaha marka qaarkood sharcigu uu la imaanayo xisaab kale iyo masaa'il kale iyo macaani kale wax lagu dhisaa mararka qaar. Qofka hadda waxaa u muuqanayo janaasadan gaalka ah markuu u istaagay nebiga sal allahu alayhi wasalam, waa la su'aalay, waa la yaabeen asxaabta, waa yahuudi maxaa uga istaagay waay macnaha, markaasuu sidan ku jawaabay alaysat nafsan. Macaani kale oo macnaha adiga aad markaas fiirinaysa aan ahaynaa jiri kara marka, yani waxyaabaha yani sharcigu waxyaabaha uu wax ku salaynayo iyo maslaxada uu fiirinayo mararka qaar waa ka yar dadban tahay waxa adiga kuu muuqanaya marmar. Qofku un marka inuu sharciga aqoon un u yeesho taasaa muhima, laakiin hadday qofku ka qaalib noqoto macaanida isaga usoo degdegayso waxaa laga yaabaa marka wax badan inuu isku kharibo ama uu khaldo. Ayib, masaa'il badan oo marka waxaad arkaya dadka qaar markaa tiraasaan maahan saan waaye, meel adiga aadan u jeedinoo kula aadaan ee waxaan saan soo gaalada maahan kan soo sa, haddii saan la yidhaahdo waxaa ka dhalanaya waxaan waxyaabo kale isaga iyo wax adiga aanba qalbigaaga ku jirin yaad arkaysaan. Ilaa qaarkood waxaad arkaysaa oon aad ula yaabay mar, masaaxifta qaar baa waxaa ku taallo suuratu bani Israa'iil, suuratu lisraa, suuratu bani Israa'iil. Qof baa marka wuxuu sameeyey marka musxafkan wuxuu yidhi waxaa lagu daabacay waddan uu sheegay, waddamadan un carabta ka mida, meeshaasaa lagu daabacay si yuhuudda loo raalli geliyo ayaa suuraddii dhammayd suuratu lisraa la bedelay oo suuratu bani Israa'iila lagu dhigay, ayagaa lagu raalli gelinaya. Haddii la yidhaha sidaas ma ahan adigu meel kale yani ma xuma, yani xamaaskaaga waa fiican yahay laakiin sidaas uma shaqaynaysa. Suuraddan suuratu bani Israa'iil Bukhaarigay ay ku taallaa waxay ugu taallaa yacni masaaxiftan qaarna waaba ku taal, waa sax, mana ahanba musxaf hadda keliya la daabacay, kuwa aan arki jirnay oo Pakistan lagu daabacay oo beri hore jiri jiray suuratu bani Israa'iil lay ugu taallaa. Marka haddii midda kale suurad magaceed dad lagu raalli gelina ama macno ay waxa samaynayso ee qur-aanka suuratu lkaafiruunaba ku jirteen, suuratu lkaafiruunna gaalada maa lagu raalli gelinaa iyadana. Marka mararka qaar jahliga iyo xamaasku hadday isdhex daataan ay isdhex galaan dadka suu udaniyaa qofka oo u qaadaa qof beri ah. Ayib, wa ficlan uun qofkii waa uun yeelay haddeertaan marka uun wixii markii uu arkay uun masaladii aan u sheegna aan u sheegay wuu fahmay, marka waa ku baraarugaya bas khayr allah ku siiyo. Marka waxaan ujeedaa un hadda isaga magaciisana ma sheegin, laakiin un intaasoo kale un laga waantoobo wixii saas oo kale ku dhici kara in laga waantoobaa muhiiman. Hadda marka waxay ugala soo dhacay xadiidkan, alaysat nafsan, hadda janaaseo qof gaala meel soo maray hadduu qof istaago isagoo isdhahay sunadan dabaq mid baa wuxuu leeyahay waa ixtiraameen, ixtiraam aad u istaagtay, waa jeceshahay. Wixii marka sanka haddii layska geliya waa dhib mogtaan. Ninna adigu marka qofka hadduu wixii uu geysto qaldan oo muuqdo saxan, wixii yacni qalad inay yihiin ay muuqdaan dadka, haddaad doonta ka wax kaga sheeg, wax badanna waa jira oo muslimka ka qaldan oo noocan oo kale ah waa jiraan oo laga waani kara. Laakiin wax xaq ah inaad adigu qalad iyo cudur ka fahamtaa waa dhibaato. Saasna marka diin meel lagu gaarsiin maayo sidaasna, meel dhow xataa laguma gaarsiin kara saas qaabkaas. Diinku marka aqoon iyo wuxuu rabaa cilmi. Marka wuxuu yidhi faqaala alaysat nafsan wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil عن هشام حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت بنا جنازة بان صومرت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه نبي رسولك استاغي وقمنا معه أننا ولا استاغني فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية إنها جنازة yahuudiyatin yahuudiyad janaasadeed. Faqaala wuxuu yidhi inna lilmowti fazacan, mowtku argagax buu leeyahay. Oo marka qofkan gaalkaa laftiisa dhintay waa lagu cibro qaadana, bal qabrigiisa haddii loo booqdo lilitticaad, in lagu waana qaato haddii loo booqdo, laa liducaa, duca loo booqan maayo, laakiin in lagu waana qaato loo booqan karaa. Oo nabiga sal allahu calayhi wasalam markii uu tegey qabrigii hooyadii markuu tegey, waa kii istikfaarta laga diiday inuu ziyaartana loo ogolaaday. Meeshaasayna culummadu ka bixiyaan masaladaas. Amaa qowluhu tacaala walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi, ay biducaa'i ha ula istaagin waay, duca ha ula istaagin waay, waa laba ictibaar waayo, maahane mudlaq iskama aha. Faqaala ina lilmowti fazacan, ayuu leeyahay argagax mowtka. فإذا رأيتم الجنازة هداد أركتان فقوموا استاغ. اللفظ لخالدين لفظ اسكال لخالد لبدا حديث مركا مدن إسماعيل على هاسوما عن هشام ككلانا خالد عن هشام اللفظ لخالد مركا مرمرنا صنيع الإمام النسائي وحيتهاي ماشا كوري أيو حديث كشيغا hadda xadiidkan oo kale khaalid iyo ismaaciil waaye labadooda ilaa hishaam isla siman. Marka xadiidu khaalid iyo xadiidu ismaaciil waaye, lafdigan marka waa lafdu khaalid. Marmarna muxuu samaynayaa saan oo kale markay tahay meesha uu dhihi lahaa allafdu likhaalidin, ayuu wuxuu leeyahay allafdu liismaaciil. Waa dhacdaa labadaba iyada lafteeda. Marka mid walba waa saanna waa la yeeli karaa, sidanna duruqda waa loo sheegi karaa. Musannifku marka hadduu mid isticmaalo mararka qaar maaha in qalad ay tahay. Hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.